श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ला द्वादशी, विक्रम संवत 2058, 29 अक्टूबर 2001, साय लगभग 3 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम पराकृत नवद्वंदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकबाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मनुष्य विभूषित करा नवनीरदावाद पीतांबराधरुण बिंब बराधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या करना है। देखो भाई, एक बात याद आई हमें, हमने सब भाई बहनों ने एक बात मान रखी है कि हम संसारी है, परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, एक नई बात है। बात ये है नहीं, ये नहीं है बात। हम तो संसारी है और परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, नई बात है नहीं, ये नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हो तो हमारी स्वतः स्वाभाविक है। संसार में जो बात है ये नई बात है। तो परमात्मा का वंश है वो नई कैसे हुई। परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, हम परमात्मा के वंश है, तो हमारी बात तो सिद्धि स्वतः स्वाभाविक है। संसार की जो बात है या नई बात है, इसको छोड़ देना है, ये नई पकड़ी है। परमात्मा की प्राप्ति करना नई बात, हम संसार ये बात है नहीं। हम तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, वह हमारी स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक। जिस बाप का बेटा होता है वो तो स्वाभाविक होती बात, ये कृत्रिम थोड़ी है, बनावटी थोड़ी है। मान रखे अपन संसारी है, संसार है नहीं। संसारी बने हो ये बनावटी है, बनावटी चीज को छोड़नी है ठीक हो जाएगी। बनावटी चीज को छोड़ी और बहन जो ठीक हो जाएगा, थोड़ी वह बनानी थोड़ी है, वो तो है, बात तो हमारी है। संसार की बनावटी है, इसे क्या पहचान। हम मानते हैं और आप कहते हो जिसमें फर्क है, तो कौन सी बात सच्ची है। क्या हम संसारी है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है या कठिन है, अथवा परमात्मा की प्राप्ति हमारी स्वाभाविक है, संसार का संबंध कठिन है, इनमें बात सच्ची कौन सी है, ये शंका होती है। तो संसार की बात एक है ही नहीं। कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी वृक्ष बने, कभी घास बने, कभी पौधा बने, नई बात तो ये है। परमात्मा रहने सदा हो, कभी ये नहीं होगा कि परमात्मा सदैव हुए, ये बात तो हमारी नित्य है, ये अनित्य है सभी, ये छोड़े बात है। ख्याल किया नहीं, सब भाई बहन सुनो ध्यान दे रहे। एक बात बीच में याद आ गई, बढ़िया बात है, बढ़िया। वही व्याख्यान ज्यादा समुदाय होता है तो बढ़िया होता है, क्यों कहने वाले का उत्साह होता है कि बहुत सुनने वाले हैं, सुनने वाले थोड़े रहे तो सुनने वाला उत्साह कम होता है। तो ये सब जगह नहीं होता। हमारे मन में एक बात आती है, आदमी थोड़े रहते हैं तो बात बढ़िया होती है, जबकि आदमी ना ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा हुए तो अच्छा होता है, वो भी ठीक है, परंतु हमारे मन में और है, आदमी थोड़े होते हैं उतना समझाना शुरू होता है और वह पारमार्थिक बातें गहरी होती, गहरी थोड़े आदमी में, ज्यादा आदमी में बढ़िया नहीं होती, ज्यादा आदमी में सामान्य बात ज्यादा हो गई, क्योंकि सब लोग सामान्य होते हैं, थोड़े आदमी रहते हैं तो थोड़े वही रहते हैं जिनकी इच्छा होती ज्यादा, क्यों तुझे घर पर जाएगा अपने यहाँ क्यों बैठे रहे, तो यहाँ बैठेंगे उनकी इच्छा है ज्यादा सुनने की, तो थोड़े आदमी हो और ज्यादा इच्छा हो और बातें होती है वो बढ़िया होती है, ख्याल है ना, बढ़िया होती है। मारे में सोता ज्यादा आ जाए, भेट पूजा ज्यादा होगी, आदर होता, ऐसी इच्छा वाले के तो ज्यादा आनंद होता है, हमारे थोड़े में आनंद होता है, हमारे ज्यादा में आनंद होता है, थोड़े में आनंद होता है, थोड़े में आदमी की बात विशेष होती है, गहरी गहरी बात कहने की मन में आती है और गहरी बात ज्यादा गहरी हो जा रही, सामान्य ज्यादा आ जा रही क्षमता बढ़िया रहती हो गई, वह बड़े सुने और लोग समझते नहीं, थोड़े हुए हैं थोड़े वही ठहरे हैं जिनका विचार सुनने का है, थोड़ी दूर सुनने नहीं वही खबर चलेगा, खिलौना खेले हो नहीं, किटी किटी चढ़ जाए, लो रह जाए, किटी किटी चढ़ जाए, लो रह जाए, याद है झोपड़ा बड़ा झोपड़ा नहीं हो तो किटी किटी चढ़ गई, लो रह गया, इस वास्ते बहुत बढ़िया बात हो गई, कम नहीं हो गई, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये हमारी बात है, हमारी खास सबकी, सब जितने जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुभराशी, तो चेतन अमल है सहज सुभराशी है, इसको करना क्या पड़ेगा, करना कुछ है ही नहीं, करना संसार में न करना परमात्मा, संसार काम है वो करने पर है, ये न करने पर है, परमात्मा अपने न करने पर है, अपने घर परमात्मा करे न करे, खे तो रात दिन धंधा करे, खेती करे, सोचा मत धंधा करे, ज्यादा मत करना पड़ेगा, तो करना है संसार में न करना है परमात्मा में, हमें करना ही नहीं, हम परमात्मा के हैं, जो सब जगह व्यापक होता है उसके लिए मार्ग नहीं होता, वो दूर होता तो मार्ग होता है, मार्ग जो सब जगह परिपूर्ण है समान रीति से, सब जगह परिपूर्ण है तो जहां है आप है वहां परिपूर्ण है, तो जाना कहाँ है, आप जाना कहाँ है, वहां ही है, वहां ही पूर्ण रहा है, जिस जगह आप है आप बैठे हो जहां पर वहां परमात्मा है, सब जगह और जाना नहीं है, इस बार से शुरू में परमात्मा प्राप्ति क्योंकि जहां है वही है, जाना है ही नहीं, जाना कहीं नहीं है, जहां आप है वहां पूरे के पूरे परमात्मा है, क्यों नहीं, यहां तो कम है वहां ज्यादा ज्यादा है, ये है नहीं, पूरे के पूरे परमात्मा है जहां आप है, इस बार से हम कहना नहीं है, हमें तो भगवान में स्थित होना, संसार में स्थित होना है, ये भोगों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान आदर सत्कार बड़ाई बाबा ये चीज है दूर, ये चीज है दूर और परमात्मा नजीक, ये उत्पन्न होने वाली है नष्ट होने वाली है क्रिया और पदार्थ दो सब आ गया। क्रिया और पदार्थ, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, क्रिया आरंभ होती है समाप्ति होती है, ये प्रकृति का कार्य है, क्रिया प्रकृति है और पदार्थ प्रकृति का, ये प्रकृति का है और परमात्मा हमारे हमारे अपने राम से रच रही है, अपने राम से रच रही है, अपने राम से अपने राम मौज वही नौज मौज से वही परमात्मा है, मैं हूं इसे परमात्मा है, कौन चिंतन न करे। छठे अध्याय का 25वां श्लोक है, शनै शनै उपरमेत, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया बुद्धि और दृष्टि सात्विक, उसके द्वारा उपराम हो जाओ उपराम, और एक परमात्मा ही है ऐसे कर कुछ चिंतन न करे। आत्मसंस्था मना करता न किसी भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। 25वां श्लोक है, शनै शनै उपराम उपराम हो जाओ। तो संसार का त्याग करना है तो कैसे उपराय उपराम हो जा, द्वेष नहीं करे, द्वेष करे तो देश देह वृत्ति हो जाएगी, राग करे तो वृत्ति हो जाएगी, राग और द्वेष ये परिपंथ है तो ऐसे परिपंथ है लोग, ये है दूसरे मार्ग में, न राग करे न द्वेष करे दूसरे उपराम हो जा, उपराम हो जिस पदार्थों की सत्ता नहीं रहेगी, द्वेष करे तो द्वेष रहेगा, राग करो राग रहेगा, राग वाली वस्तु को छोड़ोगे तो त्याग करो तो वो बहुत दूर तक रहेगा, ऐसे नहीं उपराम है, उपराम हो जाए, ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, ना ठीक है ना बेठीक है, अपने संबंध नहीं। रास्ते चलते हैं, बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ, एक मार्ग में मार्ग से दूर पत्थर पड़ा है, रात्रि को दिख है, तो वैसे क्या मतलब, वैसे कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं छोटे कोई समझ नहीं जुड़ता, राग में तो समझ जुड़ जाएगा द्वेष में तो समझ जुड़ जाएगा, ऐसा साथ और उपराम हो जाएगा। तो संसार से उपराम होना बड़ी शुभ बात है, इसे संबंध नहीं जुड़ता, देश रोज छोड़ोगे तो संबंध जुड़ेगा, छोड़ने में संबंध जुड़ता है और पकड़ने में संबंध जुड़ता है और उपराम होने में संबंध नहीं जुड़ता, आते हैं समझ में, उनको अच्छा छोड़ो तो राग होगा, खराब है द्वेष होगा, राग द्वेष नहीं है उपराम होगा, अब रस्ते में कहीं पड़े पत्र पड़ा है कहीं गाय कहीं घर आदमी खड़े, क्या मतलब अपने क्या मतलब उसने, ऐसे संसार से कोई मतलब नहीं, ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, ना अच्छा है ना प्रतिकूल है, अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, तो फिर संबंध छोड़ो उपराम, शनै शनै उपरमेत उपराम हो जाए, बुद्धिया धृति दिया, धृति भी सात्विक हो बुद्धि भी सात्विक हो, 18 में बताया है, और धृति दिया बुद्धिया धृति से क्रिया करनी बुद्धि के द्वारा उपराम हो जा, आत्मशास्त्र मना करता एक परमात्मा है वो सब जगह है, आप जहां हो वहां भी परमात्मा में सही है, आत्मसंस्था मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंता न करे। कुछ भी चिंता ना करे तो पाएगा। टीकाकार लिखते हैं आप परमात्मा के सिवाय चिंता ना करे। टीकाकार लिखे तो परमात्मा के सिवाय अभी अच्छी अच्छी बात है, परंतु बड़ी आग की सुविधा चाहिए। कोई भी परमात्मा का चिंता ना करे, कहीं से भी चिंता रहे, कुछ भी चिंता ना करे। कुछ भी चिंतन नहीं करेगा परमात्मा स्थिति हो गई स्वाभाविक। कुछ भी चिंतन करे तो संसार का होगा। कुछ भी है संसार का है, कुछ भी नहीं है ये परमात्मा है। सब कुछ है वो, संसार का तो कुछ और परमात्मा सब कुछ। कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे, संसार समझ छूट गया। संसार का संबंध बनाया हुआ है, संसार संबंध है नहीं। अगर परमा का संबंध है वो भूल हुई है। भाई कुछ चिंता न करे, कुछ भी चिंता न करेगा तो परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक हो गई। कुछ भी चिंता न करे, संसार का चिंता कुछ न करे, भूल जाएगी। स्वाभाविक स्वतः परमात्मा में स्थिति हो गई। कुछ भी चिंतन न करे, नहीं करेगा तो जहाँ है वहाँ स्थिति हो गई। जहाँ है वहाँ परमात्मा है परिपूर्ण। संसार तो बहता है, जहाँ है वहाँ संसार नहीं है। संसार वहाँ बह रहा है, बह रहा परमात्मा बहते नहीं है, परमात्मा रहते हैं। एक बहता है एक रहता है, संसार बहता है परमात्मा रहता है। वो चुप हो जाए, स्थिति परमात्मा में ही है। परमात्मा में स्थिति होती है उसमें संसार का जैसे सुख होता है ऐसा सुख नहीं होता है, दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, दुख बिल्कुल नहीं होता किंचित भी। यही सुख है। ऐसा विषयेंद्रिय संबंध का सुख होता है वो भव के बाद सुख होता है। ऐसा नहीं होता, दुख रहे स्वतः स्वाभाविक। कोई दुख नहीं है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है। दुख रहे किंचित मात्र भी नहीं है, आनंद होता है वो आनंद है। सुख और दुख का जोड़ा है, आनंद आनंद जोड़ा नहीं है। सुख का जोड़ा है दुख, दुख का जोड़ा का है सुख, पर आनंद का जोड़ा नहीं है। आनंद का जोड़ा तो ही है आनंद है, वो आनंद है वो। सुख में आत्यंतिकम उसको भगवान ने सुख आत्यंतिक बताया। जोड़े वाला सुख नहीं है वो, सत्ता भी स्वतंत्र सत्ता है। एक सतर एक असत दो होता है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। सत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती, तो सत असत जुड़े बड़ा है नहीं है। सत असत की अपेक्षा सत नहीं है, वो सत सत है, वो असत की अपेक्षा नहीं। सापेक्ष सत होता है वो सत सत नहीं होता, उसकी अपेक्षा सत है, उसकी अपेक्षा सत है। वो निरपेक्ष सत है, सत है, असत है ही नहीं, असत है ही नहीं, सत ही है। असत है ही नहीं सत है, वो निरपेक्ष सत है। और असत नहीं असत के सिवाय सत है, तो असत से विरुद्ध है वो सत है। असत से विरुद्ध सत होता है वो असत के जोड़े का होता है, और जो असत सत नहीं होता वो जोड़े का नहीं होता, वो आनंद होता है। वो आनंद होता है आनंद, असत नहीं है आनंद है। आनंद का जुड़ा नहीं है, सुख दुख का जुड़ा है। सुख की अपेक्षा दुख, दुख की अपेक्षा सुख, एवं सत की अपेक्षा असत, असत की अपेक्षा असत। वो सत होता है सापेक्ष, नाशवान, अविनाशी, अविनाशी नहीं होता। ये सत्य स्वाभाविक, अर्थ है ही नहीं। तो ऐसे परमात्मा में स्थिति हमारी जहाँ है वहाँ है, जहाँ है वहाँ स्थित होना है। ये असली सत्य में ये निरपेक्ष सत्य है, अपेक्ष और शब्द नहीं है, उसमें स्थित होना है निरपेक्ष है। वो नहीं की अपेक्षा है, वो नहीं है, अपेक्षा ही नहीं, असत है ही नहीं, अर्थ है ही नहीं, सत्य है। उभयोर भी दृष्टांत स्तनोस्त प्रदर्श भी तत्व देश में उभयो भी दृष्ट है, अनुभव किया है, वो अनुभव वाला सत्य है, उसमें असत नहीं है। उभयोर भी दृष्टांत दोनों का अंत देगा, दोनों का अंत, सत का भी अंत असत का भी अंत, वो संतोष अंत है, निरपेक्ष है। तत्वदर्शी भी तत्व जो देखा है निरपेक्ष हुआ, दृष्टा है इसमें, दृष्टा एक वचन है, उभयो दोनों का, दोनों का अंत, अंत का मतलब निष्कर्ष, दोनों का निचोड़, दोनों का सार है एक ही है, वह एक है, दो नहीं वहां, दृष्टांत एक वचन है। तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी ने उसका अनुभव किया है, तो वो अनुभव सत्य असली सत्य है, निरपेक्ष सत्य है, निरपेक्ष असत की अपेक्षा सत्य है वो नहीं है, कहो निरपेक्ष है, अपेक्षागत सत्य है, अपेक्षागत असत विरोधी होता है, वो सत्य होता है, विरोधी नहीं है, है ही नहीं, अर्थ है ही नहीं। ना असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत सत्य नहीं है, असत की सत्ता नहीं है, सत की सत्ता है। तो आत्मसंसम न कृत्वा न कृष्ण चिंते, वो परमात्मा है, आत्मसंसम मन कृत्वा है ना, मन कृत्वा का तात्पर्य है ना, ये मन को लगाना है, असत है ही नहीं, कुछ भी चिंता न करना, स्वतः परमात्मा का चिंतन होगा, स्वाभाविक स्वतः, तो निरपेक्ष स्वतः है ना, एक अपेक्षा है, अपेक्षा कर सत्य होता है, असत की अपेक्षा ऐसा नहीं, स्वाभाविक है, और है ही नहीं, और है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होता ही नहीं। जो आज तीन बात लिखी है उसने भक्ति में, तीन बात, एक सब संसार का मालिक भगवान है, सब चीज भगवान की है, एक बात। दूसरी बात है कि ये जो दिखता है ये सब भगवान ही है, ये सब भगवान ही है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ऐसी होती है, ये नहीं कह सकते भगवान है या नहीं है, नहीं है, है नहीं, क्यों निरपेक्ष होता है, वो परमात्मा ही है, ओ निरपेक्ष होता है। पन्ना में तीन बात लिखी है ना, पन्ना में तीन बात लिखी हुई है, पहले सब का मालिक भगवान, दूसरे में सब भगवान, और तीसरे इनसे अलग एक सत परमात्मा ही, उसका वर्णन नहीं होता, वर्णन क्या करे, है, है, है। उसमें से तोड़ जा, ये आखिरी है, ये पता है इनमें तीसरे, भक्तियों विश्वास मारे गए, ये सब भगवान का हो। और एक पहली बात है, दूसरी बात है, जिनमें तीन भाग है, पहली भाग तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, सब भाई बहन, सब छोटे बड़े, बूढ़े बालक जवान, सब हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ, अंश हूँ, ममेवासो जीवलोक है, ईश्वर जीवन विनाश है। भगवान मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। भगवान का अंश होने से नाते हे भगवान भगवान का हूँ, और केवल भगवान ही मेरे है, भगवान के सिवा और कोई नहीं है। भगवान मेरे, मैं भगवान, पहली बात। अब दूसरी बात है सब कुछ भगवान का है, अर्थात संसार में कुछ जो देखने सुनने समझने में मानने में आता है सब भगवान का है, सब संसार भगवान का असाधारण। ऐसे दूसरी बात क्या है कि सब भगवान ही है, सब कुछ है ही नहीं, अर्थात भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सही संपूर्ण जगत उसी का स्वरूप भगवान है, वासुदेव सर्वम। ये दूसरी बात, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। पहले तो मालिक भगवान है, मालिक का संसार है, पर संसार ही भगवान है और कुछ है ही नहीं, ये बात। और इससे अगर तीसरी बात है तो उसके सिवाय अन्य कुछ हुआ ही नहीं, परमात्मा का सिवाय हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, एक परमात्मा ही है। इनमें वासुदेव सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव सर्वम में सर्व की सत्ता है, वासुदेव भगवान ही है। भगवान के सिवाय कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, होना कुछ संभव ही नहीं, परमात्मा ही है। इसमें सब पूजा हुआ, ये आखिरी अद है, आखिर तत्व है, परमात्मा है। उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, होना कुछ संभव ही नहीं है, शिव परमात्मा है। संसार की सत्ता आवे तो वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है। अब आगे हुआ ही नहीं संसार, ये स्वाभाविक है। आज जो ये बात सुनाई कि भगवान का चिंतन करो, भगवान करो, अरे भगवान के सिवाय कोई हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही है, मौज हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। उनके सिवाय अन्य कुछ हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी होता होना असंभव है, यह एक भगवान ही भगवान है, भगवान ही है और भगवान ही रहेंगे। एक ही भगवान प्रेमी प्रेमास्पद का रूप धारण करके प्रेम की एक लीला करते हैं, वही लीला करते हैं। प्रेमी प्रेम भगवान है, प्रेमी भी भगवान है, प्रेम भी भगवान है, प्रेमास्पद भी भगवान, प्रेमास्पद प्रेम का स्थान वो भी भगवान, अपना प्रेमी भी भगवान और आपस में प्रेम भी भगवान। प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम तीनों प्रेम ही है, ये भी उसमें कभी भगवान में स्थिति होती है, कभी अपनी याद आ जाती है तो वियोग हो जाता है, तो वियोग में भगवान का ही चिंतन होता है, योग में ही भगवान का ही चिंतन, याद है भगवान ही होते हैं, तो वियोग में चिंतन फिर संयोग होता है। ये वर्धमान प्रेम है, ये प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, ये स्वाभाविक है, ये उद्योग साध नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, करके अपने साधन करके लिया, करके लिए, ये करना नहीं है, है सत्य है। तो करना करना प्रतिदिन मेरा करना करना सब छोड़ करे एक परमात्मा रहे, एक परमात्मा ही रहे, ये निरपेक्ष सत्य है। सत्य की अपेक्षा सत्य है, असत्य की अपेक्षा सत्य है, निरपेक्ष। कुछ चिंता नहीं, कुछ भी चिंता नहीं, इसमें वो संयोग और वियोग नहीं होता है, योग और वियोग होता है, योग और वियोग, संयोग नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सुविधा, संयोग का वियोग होता है, वियोग और योग, वियोग और योग होता है, संयोग नहीं था, संयोग चला जाता है। निश्चय योग तो वियोग होने मिलना चाहिए, नहीं होता ऐसी उसका है, उसमें चित्त है, उसमें उसमें ऐसा नहीं है प्रेम होगा, होगा नहीं है, वहां है कुछ नहीं, कुछ चिंता नहीं, ये प्रेम है। सुख ऐसा है, वो परमात्मा सुख ऐसा है जो दूसरा है, दूसरा सुख नहीं है। विषयेन्द्र संयोग से सुख होता है, वो सुख बगाड़ा होता है, बगाड़ा ये भगवान ही होता है। दुख नहीं होता किंचित मात्र भी, दुख रहता ही नहीं, दुख भी होता ही नहीं, दुख कभी होता ही नहीं, ये सुख है, वो सुख है। दुख से जोड़ने वाला सुख नहीं, दुख ने जोड़े वाले सुख नहीं, सुख अत्यंत कम रहता था, अत्यंत सुख है। बुद्धि ग्राह्य मे इंद्रियम, बुद्धि ग्राह्य करके बुद्धि से पकड़ा नहीं जाता है, बुद्धि ग्राह्य करने का बुद्धि जागृत रहती है, नींद नहीं आती है, ये है बुद्धि ग्राह्य ही होना है। बुद्धि ग्राह्य शब्द है, बुद्धि पकड़ होने, बुद्धि जागृत नहीं, बुद्धि वहां पहुंच नहीं है, पर बुद्धि जागृत रहती है। अति इंद्रियम, इंद्रियों से अतीत है, व्यक्ति यत्न जीवाय सिद्धांत तत्व, तत्व से सिद्धांत होती, तत्व से चलना मान नहीं होता। एक आनंद ही आनंद है, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद वैसे भबगे वाला नहीं, दुख का लेश ही नहीं रहता, दुख का कोई चित मात्र भी, ऐसा ही आनंद रहता है। दुख का लेश भी न रहे वो निरपेक्ष आनंद होता है, दुख की अपेक्षा आनंद होता है, वो पहले होता है साधन में, फिर अंत में सुख केवल और शांत सुख, उनमें प्रेम होता है। प्रेम का अर्थ है उस चित्त में खिंच जाता है, दूसरी बात याद ही नहीं आती, चित्त उसमें रह जाता है। सांसारिक सुख के समान सुख नहीं होता, दुख का अत्यंत अभाव, कभी भी दुख होता ही नहीं किंचित नहीं, वो सुख अत्यंत कम सुखम, अत्यंत बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियम, वेत्र रत्न सेवाए तत्व था, तत्व से न चलाती होता, तत्व में आया चलाए मन से होता है। शांत सुख आनंद सुख, उसमें वर्धमान कभी अपने में आ जाए, कभी भगवान में न सो जाए, ये फर्क होता है। भगवान आ जाए वो आनंद है, और कभी अपने में दिखे तो भगवान से वियोग दिखे, वियोग में भी भगवान का स्मरण सतत रहता है, वियोग में योग, योग में वियोग, ये विचित है। वर्धमान सुख का ये मन है, योग में वियोग, वियोग में योग, योग में वियोग, योग। ये भक्त का भगवान का हर समय रहता है। ज्ञान में एक रस रहता है, एक रस, और प्रेम में बर्धमान रहता है। प्रेम बर्धमान, दुख कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, दुख संभव नहीं, उसमें दो होता है, एक योग और वियोग, योग वियोग, संयोग नहीं होता। ये आखिरी चीज है। आत्मशांत तो मना कर तो न किंचित भी चिंत, कुछ भी चिंतन नहीं है, कुछ भी चिंतन नहीं होता। वो शनै शनै रूपरमेत बुद्धियादृति गृहतया आत्मशांत तो मना करता न किंचित भी चिंत। चिंतन करा तो नीचे आ जाएगा, चिंतन करा तो चिंतन ही है वस्तु, आप अंदर हो जाएगा, कुछ भी चिंता नहीं करते हो। ये बात आखिरी चीज है, आखिरी, कुछ भी चिंता नहीं सोता, उनमें वर्धमान प्रेम होता है, वर्धमान, वो आप साफ होगा, उसमें उद्योग नहीं, उसमें साधु को कुछ करना नहीं है, वो भगवान की तरफ से होता है। इससे पहले उद्योग है साधक का, और साधक वास्तव बनाया, सुप हो गया, अब भगवान का काम है, भगवान का प्रेम है वो वर्धमान प्रेम, साधक का नहीं है, साधक का उद्योग समाप्त हो गया। आत्मसंस्थान को न कर चिंतन, कुछ भी चिंतन न करे, बस यहां तक साधक है, कुछ भी चिंतन न करना, फिर वर्धमान प्रेम भगवान ही रूप से होता है। भगवान फिर चिंतन करते हैं तो भगवान चिंतन करते हैं, उसमें दो अवस्था होती है, एक वियोग और एक योग, एक वियोग एक योग, वो फिर भक्त का वर्धमान चलता ही रहता है, प्रत्येक क्षण वर्धमान शुरू में प्राप्त। इस वास्ते अपने तो भगवान का श्रवण करके भगवान के शरण में छपोगे। सब जगह भगवान है, नींद नहीं आती बिल्कुल, नींद आती हो तो भगवान का चिंतन करो। आगे श्लोक बताया ये तो नृसि तत्व नहीं मेरे, ये 26 श्लोक, ये तो नृसि तत्व नहीं मेरे तो आत्मनिर्भर, जहाँ जाओ वहां जाओ भगवान मन लगाना, जाओ भगवान मन लगाना। ऐसे दो प्रकार है, एक तो परमात्मा में लगाना, दूसरे हटाना। एक ये है कि जहाँ मन जाओ वही भगवान में दिखे, खुला से मन खुला, कुछ याद करे भगवान है, विश्व याद है भगवान है, गाय याद आ गई भगवान है, पत्थर याद आ गया भगवान है। दो प्रकार है, दूसरे दो प्रकार, एक उठा करके भगवान में लगावे, चला कर भगवान लगावे, एक जो आवे वो भगवान है। ये दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था फिर फिर फिर ये हो जाए कई चिंता दे, फिर आनंद हो जाएगा। इनमें कोई शंका हो तो पूछो, इनमें कोई शंका उत्पन्न होती हो तो